إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى نقول ياك الله سبحانه وتعالى إن يسيما بل يداه مبسوطتان بالي مكن ميوين يا الله يمكنجوكا. قال الشارح رحمه الله الصفة الثانية أنا سيما الشارح الشيخ عثيمين رحمه الله صفة يبيلي اليدان مكن ميويلي tumeona jana sifa ya kwanza ya wajhu, kisha tunaendelea hapa na sifa ya pili katika kutaja baadhi za sifa. Sifa ya pili ni mikono miwili. Aliyadan min sifati llahi thabitatun lahu bil kitabi was sunna, mikono miwili ni miongoni mwa sifa za Allah. Athabitatun lahu, zilizo thibiti kutoka kwake yeye Allah. Bil kitabi was sunnati wa ijma'i salafi, zimethibiti kwenye kitabu, zimethibiti katika sunna na zimethibiti katika ijma'i salafi. Sifatul yadan imethibiti kwenye Qur'an na katika sunna na ijma'i salaf. Kwa maana unapoithibitisha sifa hii ya sifa ya mkono, maana yake una dalili kwenye kitabu Qur'ani, una dalili katika sunna na una dalili katika nini? Ijma'i salaf. Qala Allahu ta'ala, dalili kwenye Qur'ani, bali yadahu mabsuutatani, bali mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala imekunjuka. Dalili katika Qur'an hiyo. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na amesema mtume alayhi salatu wa salam, yaminullahi mal'a, mkono wa Allah umejaa. Yaminullahi mal'a, ni wenye kujaa. La yadhibuha, haupunguzi nafakata sahaa al-layli wa nahar. La yadhibuha, haupunguzi ule ujazo ambao umejaa, nafakatan, utoaji wowote ule wa mtoaji, sahaa al-layli wa nahar, mtoaji wa wingi sana, mtoaji wa wingi sana usiku na mchana. Mkono wa Allah umejaa, haupunguzi na utoaji wowote wingi wa utoaji, sahaa al-layli, yule mwenye kutoa kwa wingi sana usiku na mchana. Ila kaulihi, mpaka kauli yake mtume aliposema, biyadihi al-ukhra, na mkono wake mwingine, al-qabdu, kuna qabdu, yarfa'un wa yakhfidhu, wa huwa mkono mwingine, yarfa'u, anainua, wa yakhfidhu, na anashusha. Mkono wa Allah, hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam, yaminu Allah, mkono wa Allah. Unaona dalili pia katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam, inathibitisha hivyo kwamba umejaa na haupunguzi mkono huo, haiwezi kapunguza mkono huo utoaji wowote wa ule mtoaji, akatoa kwa wingi. Maana yake sahaa unasema ai daimatu sab, kwa maana mwenye kudumu kwa kutoa na kumwaga, ndiyo maana nini sahaa al-layli wa nahar, mtoaji wa wingi kabisa wa usiku na mchana, hauwezi kapunguza yale ambayo yamejia katika mkono wa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema kauli yake nyingine, na mkono wake mwingine Allah subhanahu wa ta'ala, al-qabdu, kuna kuqabdi, yarfa'un wa yakhfidhu, anafanya raf'i na anafanya khafdhi, kwa maana kama anainua na anashusha. Hiyo ni dalili ya pili katika sunna inayothibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na mkono. Wa ajma'a salaf ala ithbati al-yadayn lillah, na wamekubaliana masalaf juu ya kuthibitisha mikono miwili ya Allah, wamekubaliana na wametafikiana. Fayajibu ithbatuhuma lahu, imekuwa ni wajib kuithibitisha hiyo mikono miwili lahu, kwake yeye Allah subhana, biduni taharifin, pasi na kufanya taharif, wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wahuma, nayo hiyo mikono miwili, yadani, mikono miwili ya Allah, haqiqatani, haqiqatani, ni mikono ya kweli, lillahi ta'ala, yaliqani bihi, mikono ya hakika kabisa, inayolingana na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad fasarahuma ahlu ta'til, na hiyo mikono miwili imefasiriwa na watu wa ta'til wenye kuharibu maana, bin ni'mati, wametafsiri mikono miwili kwa maana neema, au alqudratin, au wametafsiri kwa maana ya kudra, wa nahwiha, na mfano wake, wanaruddu alaihim, na tunawajibu kwa wao, bima sabaka, kwa yale aliyotangulia, fil qa'idati rabi'a, katika kanuni ya nne, wa biwajihin rabi', na vile vile kwa jibu lingine la nne, anna fi siyaqi, hakika katika mtiririko wa aya hiyo, ma yamna'u, kuna yale yanayozuia tafsirahuma, kuitafsiri mikono ya Allah miwili kwa neema na kudra. Mtiririko wa aya, kuna vitu vinavyojulisha kwamba tafsiri walizo tafsiri zinazuiwa. Anna fi siyaqi, hakika katika mtiririko wa aya, ma yamna'u tafsirahuma, kuna yale yanayozuiwa au yanayozuia tafsirahuma, kuzitafsiri neema mikono miwili kwa maana ya nini? Ya kudra na neema. Bidhalika qat'an, moja kwa moja, ka kaulihi ta'ala, kama vile kauli ya Allah, lima khalaqtu bi yaday, kwa nini haumsujudi yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Lima khalaqtu bi yadayya, wa kila nilichokiumba kwa mikono yangu miwili. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na kauli yake mtume alayhi salatu wa salam aliposema, wa bi yadihi al-ukhra al-qabdu, na kwa mkono wake mwingine kuna al-qabdu. Al-awjuh allati waradati alayha sifatu al-yadayn, al-yadayni, mitazamo au njia ambazo waradati alayha, mipokelewa juu yake sifatu al-yadayni, sifa ya mikono miwili. Wa kaifa nuwafiqu bainahuma, na vipi tutaweza kuziunganisha pamoja, yani kwa ujumla wake. Kuna njia ambazo zimekuja na Qur'ani, zimepokelewa kunako kuzungumzia au kuizungumzia sifa ya mikono miwili. Wajihi wa kwanza, al-awwal ifrad. Kuna aya zimekuja zimetaja mkono wa Allah kwa maana ni mkono mmoja, al-ifrad. Zimeutamka kwa nini? Kwa umoja. Ka kaulihi tabaraka wa ta'ala, kama vile kauli ya Allah inasema, tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, utakasifu ni wake Allah ambaye kwenye mkono wake kuna ufalme. Biyadihi, una neno nini? Yadun, mkono, si ndio? Athani, wajihi wa pili ambao umepokelewa Qur'ani au Qur'ani imetamka neno mkono au mikono. Athani, njia ya pili, atathnia, Qur'ani pia imetamka sifa ya mkono kwa maana ya matamshi mawili au kwa maana ya mikono miwili, kama vile Allah aliposema, bali yadahu mabsuutatani, bali mikono yake Allah miwili imekunjuka, kwa maana pia imekuja katika sura gani? Tathnia. Athalithu, njia ya tatu, aljamu, imekuja au imekuja sifa ya mkono kwa ujumla, kwa wingi. Ya kwanza imetamkwa kiumoja, ya pili imetamkwa bitathnia, ya tatu biljam'i. Na kaulihi ta'ala, kama vile kauli ya Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, mimma amilat aidina, ushahidi ni aidina, aidi ni wingi wa nini? Wa yadun. Wattawfiq baina hadhihi alwujuh, na muwafaqa sasa wa njia hizi, muwafaqa wa makubaliano na maingiliano ya njia hizi tatu. Annaqula, tuseme, alwajhu alawwal, njia ya kwanza, mufradu, neno yadun limekuja kimufrad, kiumoja, tena mufradun mudaf, ni mufrad ambayo imefanywa nini? Idafa. Fayashmalu, ikiwa sasa mudaf au mufrad imefanywa mudaf, inakuwa hukumu yake ni am, si ndio? Walmufradu idha udhifa fatufidu wish al-umum. Ukisema ni'matullahi, ni'ma ni neno moja, si ndio? Allahi ni jina la Allah. Unaposema neema ya Allah, kilugha ya Kiarabu unaposema ni'matullahi, Neema ya Allah, neema ni moja. Allah ni mmoja, si ndio? Sasa Waarabu wanaposema ni'matullah, hili neno neema linapoegemezwa kwamba ni neema ya Allah, basi halimaanishi neema, bali inamaanisha neema zote kwa ujumla. Sawa? Niajulisha nini? Neema zote. Kama tunavyosema hivi ni'matullah, wa in ta'uddu ni'matallah, na mkizihesabu neema za Allah. Lakini katamka ni'matullah, neema moja. Lakini nyuma akasema mkizihesabu, utasema mkizihesabu ka neema kamoja ka Allah. Bali unasemaje? Neema za Allah nyingi, si ndio? Lakini ukijangalia neno lenyewe linajulisha kitu kimoja. Sasa Waarabu wanasema kitu kimoja kikigemezwa kwa mtu au kigemezwa kwa Allah kinajulisha vitu vingi. Kama vile unavyosema hapa, yadullah aliposema lima khalaqtu biyadayya. La tabaraka alladhi biyadihi. Yadun imeegemezwa kwa ha, si ndio? Kwenye he. Hiyo he inamrejea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo he imekaa biyadillah. Utakasifu ni wake Allah, kwake yeye ni kwake yeye, alladhi ambaye kwama biyadihi, kwenye mkono wake. Mkono wake. Kwa hiyo mkono umeegemezwa kwa nani? Kwa Allah. Sasa anasema annaqula alwajhu alawwal, tunasema kwamba njia ya kwanza mufradun mudaf, neno lote ambalo ni mufrad likiegemezwa, fayashmalu, huwa linakusanya neno hilo, kullu ma thabata lillahi, kila lile ambalo limethibiti kwa Allah, miyadin, miongoni mwa mkono. Kila ambalo limethibiti kwa Allah miongoni mwa nini? Mwa mkono. Wala yunafi tathniya, wala yunafi thintaini, na wala haikanushi eti kusema ni'matullah maana yake ile miwili pale haingii. Wala yunafi thintaini, na wala haikanushi kwamba eti mikono miwili pale haingii. Ah ah, imetamkwa yadullah biyadihi, mkono wake Allah. Kwa maana eti sio maana kwamba mikono miwili pale ndani haifanyaji, haingii. Wala yunafi thintaini wa amma aljam'. Kwa hiyo tunapata kwamba linapotamkwa neno moja au sifa moja alafu ikaegemezwa kwa Allah inajulisha nini? Ujumla, si ndio? Kwa maana ukisema ujumla, inaingia kimoja, vinaingia viwili, vinaingia vitatu, sawa? Sisi tunaelewana. Kwa hiyo mufrad idha uwifa tufidu al-umum, hiyo ndo kanuni. Mufrad inapofanywa idhafa tufidu al-umum. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunaijibu aya ya kwanza kwamba aliposema tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, kwake yeye ndio kuna mkono au biyadihi al-mulk. Yadu imeegemezwa kwa Allah, kwa maana hapo inaingia mikono miwili na inaingia mikono zaidi ya miwili, si ndio? Haya. Wa amma al-jam'u, na amma wingi sasa, fa huwa lit-ta'dhim. Wa amma al-jam'u fa huwa lit-ta'dhim. Inapotamkwa mikono kwa maana ya wingi, huwa inajulisha kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. La lihaqiqati al-adad, sio kwa maana ya ukweli wa idadi. Kwa sababu ukisema mimma amilat aidina, mikono mingapi hapo? Mingi sasa, si ndio? Inakuwa mingi. Lakini hiyo tamko hapa ni kuitukuza ile mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-jam'u fa huwa lit-ta'dhim, la lihaqiqati al-adad, sio kwamba ni ile uhakika wa idadi inayokusudiwa, la hasha, bali inachokusudiwa hapa ni ta'dhim, kumtukuza Allah. Alladhi, ambaye kwamba huwa thalathatun fa akthar, la haqiqatu al-adad alladhi huwa thalathatun fa akthar, idadi ambayo ni tatu na zaidi hapo. Wa hina idhin la yunafi tathniya, na wakati huo huo unapoitamka wingi halafu ukawa unakusudia kumtukuza Allah, hakukanushiki kuingia mikono mingapi? Miwili. Ala annahu qad qila inna aqalla al-jam'a ithnan, pamoja na kwamba ilishasemwa inna aqalla al-jam'a, uchache wa wingi ni kuanzia mbili. Qad qila imesemwa inna aqalla al-jam'a ithnan, uchache ithnan, inna aqalla al-jam'i ithnan, kwamba uchache wa wingi ni mbili. Fa idha hamala al-jam'u, fa idha humila al-jam'u, pini takapobebwa sasa aljamu ala aqallihi, juu ya uchache wake, fala mu'aradatan bainahu wa baina thintaini asla, hanakuwa hapana makinzano baina yake na baina ya mbili asla. Sifatul yadani. Hii ishkali hii iacheni kwa sababu ni ishkali ambayo inasubiriwa kwenye wasitia. Lakini nukta ya muhimu katika kushika hapa. Sawa jamani? Nukta ya muhimu ikamate. Kwamba ndani ya Qur'ani sifa ya uso imekuja imetamka katika tamko la umoja, si ndio? Pia kwenye Qur'ani imetamkwa sifa ya mkono katika mbili, si ndio? Na imetamka ndani ya Qur'ani kwa sifa ya wingi, si ndio? Sasa kanuni ya kuchukua ni kwamba kinachodhibitiwa pale ni sifa ya mikono hiyo miwili tu. Chukua hapo hapo kwamba kinachodhibitiwa hapo ni kwamba sifa iliyothibitika nayo Allah subhanahu ni mikono mingapi? Miwili. Takupa mfano mmoja. Inaweza ikaja mtiririko wa aya unaokusudia watu wao wawili, lakini likatamkwa neno, lile neno likawa linawafiki wale wale wawili, lakini imetamkwa kiuwingi. Si mnaelewa hapo? Yaweze kaja tamko mtiririko wa aya umekuja hivi, ule aya ukiangalia inaonesha inazungumzia watu wangapi? Wawili. Lakini itafika kwenye sehemu fulani ile aya itatamka neno, lile neno lile halitokusanya tena watu wa bali itakuwa inakusanya vitu vingi. Sasa je, utatafsiri kwamba ni wingi au wawili? Utatamka wingi au wawili wakati mtiririko wa aya inasema ni watu na kilichozungumzwa hapa inajulisha vitu vingi. Kwa hiyo tafsiri yako utatafsiri vipi? Wingi au wawili? Wingi. Kwa nini? Mtiririko wa aya unazungumzia watu wawili. Halafu neno moja limeshamili vitu vingi. Mfano, in tatuba ila Allah. Ikiwa nyinyi wawili mtatubu kwa nani? Mkarejea kwa Allah. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Qulubu wingi au wili? Kalbu ni moja au kulubu ndo wingi? Uwingi, si ndio? Umoja? Usahihi kwa atakiwa uje useme hivi. In tatuba ila Allah faqad sagat qalbakuma. Umeona? Ilikuwa tuungane na uwili wa huko. In tatuba uwili, si ndio? Halafu hapa Allah akasema kulubu uwingi. Lakini ukiangalia mtiririko aya ilikuwa takiwa isemwe qalba, nyoyo ngapi? Mbili. Lakini Allah katamka wingi kulubu. Kwa hiyo utabakia na asili ile ya watu wawili, hauwezi kuongeza vitu vingi. Sielewana hapo? Wasitia. Kwa hiyo kanuni ndio hiyo hiyo, mufradi, musanna, jamu, umoja, uwili, uwingi, si ndio? Ndio imekuja msifa ya mkono. Lakini pamoja na hizi zote aya hakuna tofauti kwamba mikono iko mingi. Mikono ni mingapi? Miwili. Sasa udadavuaji sasa kwamba ni mkono huu mmoja umetamkwaje? Ya Allah. Tunaanza sasa. Katika mikono aliposema bali yadahu mabsuutatani. Sifa hii ya mkono ina maelezo mengi sana. Ndani ya sifatul yadain, ndani ya sifa ya mikono miwili utakutana na mambo. Je, mikono ya Allah yote ni kulia au mkono mmoja ni kulia mwingine kushoto? Jambo la kwanza. Jambo la pili, je, mkono una vidole? Una vidole na mingineyo, lakini tuanze na haya mawili. Aliyadun mkono, aliyadu mkono, hal fiha yaminun wa shimal? Je, kwenye mkono ilipotamka mikono ya Allah, je, kuna kulia na kuna mkono wa kulia na mkono wa kushoto? Hal fiha yaminun wa shimal? Je, inapotamka mikono miwili, je, kuna mkono wa kulia na kushoto? Faqad jaa al hadith, na imekuja hadithi nyingine inasema kilta yadaihi yamin. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahihi inasema kilta yadaihi yamin, mikono ya Allah yote miwili ni ya kulia. kilta yadaihi yamin, yote mikono ya Allah miwili ni ya kulia. Imekuja hadithi na hadithi sahih. Sasa je, kushoto naingia? Kwa hiyo hal fiha yaminun wa shimal, faqad jaa al hadithu kilta yadaihi yamin wa riwayatu allati dhukira fiha shimal, na riwaya ambayo imetaja mkono wa kushoto. Wa riwayatu allati dhukira fiha shimal, na riwaya ambayo imetaja ndani yake kwamba kuna mkono wa kushoto. Wa riwayatu allati dhukira fiha shimal dha'ifa, ni riwaya ambayo ni dhaifu, riwaya ambayo ni dha'ifu. Wa in kanat fi muslim, na hata kama kwamba, hata kana kwamba riwaya hiyo au hadithi hiyo imepokelewa katika sahihi Muslim, lakini riwaya nini? Dhaifu. Wa in kana, na hata kama itakuwa in kanati ruya fi Muslim, hata kama imepokelewa katika sahihi Muslim, lakini dhaifu. Kwa nini? Fa fiha, ndani ya riwaya hiyo ya hadithi inayoonesha kwamba kuna mkono wa kushoto, ndani ya hadithi hiyo, fa fiha, ndani ya hadithi hiyo kuna mtu anaitwa Umar ibn Hamza. Kuna mtu anaitwa Umar ibn Hamza, wa huwa dhaif, mtu huyu ni mtu dhaifu. Katika riwaya inayopokea kwamba mtume amesema kwamba, eti mtume alayhi salatu wasallam amesema kwamba katika mikono yake miwili Allah kuna mkono mmoja ni wa kushoto, riwaya hiyo ni dhaif, hata kama imepokelewa katika sahihi Muslim. Na udhaifu wake, kuna mtu anaitwa Umar ibn Hamza, Umar ibn Hamza wa huwa dhaif, naye ni dhaifu. Wa hadha alladhi infarada yadhkuru shimal, na yeye peke yake ndio amejipokesha kwa kutaja mkono wa kushoto. Riwaya zote zilizokuja za hadithi za kutaja mikono, unaona zote zinataja mkono wa kulia, mikono ya kulia, lakini riwaya huyu Umar ibn Hamza imetamka mkono wa kushoto. Kwa hiyo peke yake yeye amejipokesha na wenzake waliopokea riwaya kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Wa hadha alladhi infarada bi dhikri shimal wa ba'd ahli sunnati wal jamaa, na baadhi ahli sunnati wal jamaa, kuna baadhi na wachuoni wa ahli sunna wal jamaa, athbatu sifata shimal, wamethibitisha sifa ya mkono kushoto. Kuna baadhi ahli sunna wamethibitisha sifa ya nini? Ya mkono wa kushoto. Wa ba'd ahli sunnati athbatu sifata ashimal minhum, miongoni mwa wale waliothibitisha sifatu shimal, sifatu shimal au shimal, ni al-Imamu Darimi. Al-Imamu Darimi yeye anathibitisha sifa ya mkono wa kushoto. Na mwingine Abu Ya'la, mwingine ni Abu Ya'la, na mtu mwingine ni Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, wanawachuoni huyo al-Imam ni Abdul Wahhab An-Najdi, naye pia anathibitisha sifat ash-shimal, kwamba Allah la mkono wa kushoto. Na mwingine ni Al-Harras, Khalil Harras, yakulun, na wanasema la naqsa fiha abada, wao wanasema kwamba kuithibitisha sifa ya mkono wa kushoto hakuna mapungufu yoyote abadan, la naqsa fiha abada, hakuna mapungufu yoyote. Kwa hiyo kuna wanachuoni ambao miongoni mwa ahlu sunna wanathibitisha sifa ya mkono wa kushoto. Miongoni mwa wanasunna hao ni al-Imamu Darimi, mwingine ni al-Imamu Abu Ya'la, na mwingine ni Abdul Wahhab An-Najdi. Al-Imam Abdul Wahhab An-Najdi anafahamika wewe? Eh? Al-Imam Abdul Wahhab maarufu? Unamjua? Omar unamjua? Al-Imam Abdul Wahhab Muhammad Abdul Wahhab unamjua? Nani? Katunga kitabu gani? نواقض الاسلام. طيب هو الامام النجدي محمد عبد الوهاب نايه pia athibitisha kwamba sifa ya mkono pia Allah na sifa ya mkono wa nini? Wa kushoto. Na mwingine tumesema ni nani? Al-Harras. Harrasi ndio tunao ni sharehe yake. Na hoja yao kubwa wanasema kwamba, wanasema hakuna mapungufu katika kuithibitisha sifa hiyo. Hata ukithibitisha kwamba ana mikono miwili, mmoja wa kushoto, hakuna mapungufu. Lakini hadithi iliyokuja zote zimetaja nini? Yamin. Zimetaja mkono wa kulia. Na sifa tuliamini inatamkwa li annaha madhinnati al'ata, inadhaniwa kwamba si mkono wa kulia ndio wenye kutoa mara kwa mara. Madhinnatu al'ata. Haya, wal imamu an-Najdi yani Muhammad Abdul Wahhab fi kitabihi ametaja hilo jambo kwamba Allah anasifika na mkono wa kushoto katika kitabu chake at-tauhid, kitabu at-tauhid. Ukifungua kitabu at-tauhid mlango unaosema wama qadarullah haqqa qadarihi, aya hii fihi babun, katika mlango wa kitabu at-tauhid ukifungua utakuta ule mlango ulioandikwa wama babu qawlihi ta'ala wama qadarullah haqqa qadarihi. Ukikuta hii aya hii ndani ya athari ambazo kazitamka mule ndani, athari za baadhi ya masahaba, utakuta athari ya Ibn Umar radhiyallahu anhu mawqufan, utaikuta riwaya ya Ibn Umar mawqufan imetamka mule ndani, ametamka mule ndani au ameleta riwaya hiyo ikithibitisha mkono wa nini, wa kushoto. Lakini kanuni inarudi pale pale kwamba riwaya ya mkono wa kushoto ni riwaya ambayo ni nini, dhaifu. Kuna mtu mule ndani katika wale wapokezi anaitwa nani, Umar ibn Hamza, wa huwa dhaif. Kwa hiyo sisi tunathibitisha kwamba Allah ana mikono miwili, wa kilta yadaihi yamin, mikono yake Allah yote miwili nini, ni ya kulia. Ishkali nyingine, tatizo lingine, imekuja aya katika suratu Dhariyat, imekuja aya katika suratu Adh-Dhariyat, Allah aliposema وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا, na mbingu sisi tumeijenga, بِأَيْدٍ, بِأَيْدٍ, si ndio? Aidi, aidi nini? Ni mufradi au jamu? Aidi, aidi jamu. Na mbingu tumezitengeneza na tumezijenga kwa mikono yetu, biaidi, la sio kwa mikono yetu. Wasamaa banainaha biaidi, tumeitengeneza kwa mikono. Aya hii sasa kuna ishkali imekuja. Fasara baadhi salaf, baadhi ya masalaf wametafsiri aya hii biaidi, wakasema bimaana alquwa, wametafsiri kwamba bimaana nini, kuwa. Wakasema wasamaa banainaha biaidi, na mbingu tumezijenga kwa nguvu. Na mbingu tumezijenga kwa nini? Hawaja tafsiri biaidi kwa maana ya nini, ya mkono. Ndio ishkali iko hapo. Sawa jamani, aya imekuja wasamaa banainaha biaidi wa inna la musiun wal ardha farashnaha. Sasa biaidi, tafsiri za baadhi ya masalaf wanasema biaidi kwa maana ya nini, kuwa, sio maana ya nini, ya uso, sio maana ya mkono. Sasa tunaona kama masalafu wamefanya taharifu wetu, wametoa mkono na mbele kwenye nini, kwenye nguvu hii. Sasa nao wanabadilisha na wao, wakati tunaambiwa mkono mkono, uso uso, hamna kutuambia uso nguvu, wala uso neema, wala mkono si ni kudra, mkono mkono, uso ni uso, si ndio hivyo? Sasa mbona hapa mkono watuambia tena nini, maana yake nini? Hiyo ndio ishkali. Simeiona ishkali. Tayeb. Waraddu, majibu yake sasa. Jibu ni moja tu, lakini yako majibu ni mengi, lakini najua moja tu kwa sababu ya sisi tunaanza. Waraddu, na majibu sasa. Annaha laysa bijami'in kayadi. Unaposema aidi, sio wingi wa yadi. Annaha laysa bijami'in kayadi, sio wingi wa yadun. Kwa sababu Allah anasema katika sura Swad, dhal aidi wa innahu innahu awwab, dhal aidi innahu awwab. Kwa hiyo sisi tunachukua kwamba aliposema aidi sio wingi wa nini, wa yadi. Qur'an imesema dhal aidi, kimzungumzia nani, Daud, dhal aidi wa innahu awwab. Vile vile ukiangalia katika hii aya wasamaa banainaha biaidin, neno aidi hapa limeegemezwa kwa Allah sababu ni neno mudhaf na mudhaf ilay, lenyewe ile mudhaf alafu tudhaf ilay, kama unavyosema tabarak alladhi biyadihi yadu mudhaf alha'u mudhaf ilay, si ndio? Sasa unaposema wasamaa banainaha biaidin umeegemezwa na kitu gani? Yad biaidin, ehe, wa inna la musi'un, ndo aya inamalizia hapo. Wasamaa banainaha biaidin wa inna la musi'un, je, neno aidi hapa limeegemezwa kwa Allah? Angalieni aya zote nyuma huko, ukiziangalia lima khalaqtu biyadaya biyadaya, yani mimi Allah nasema hivyo, si ndio? Haya, aya nyingine inasemaje? Tabaraka alladhi biyadi hi hi, ndio kwa Allah vile vile. Mimma amilati aidi na sisi vile vile, kwa sababu tunarudi kwa Allah yeye mwenyewe. Hasa unaposema wasamaa banainaha biaidin wa inna la musiun, hiyo aidin imegemezwa kwa kitu gani? Hakuna mudhafu hapo, ila hii hakuna. Kwa hiyo tafsiri yake inabakia vile vile ni kuwa, simelewana jamani? Kwa hiyo wa kullu sifatin la tudhafu ilayhi, ndio kanuni, kila sifa ya Allah lazima ifanywe idhafa. Sifa yote ya Allah lazima iwe na mudhafu ilayhi. Sasa hii aidi haina mudhafu ilayhi, haina ilipoegemezewa kwamba na mbingu tumeziumba sisi biaidi, kwa nguvu. Nguvu ya nani? Au mkono wa nani? Na sisi tunaiji tunasii wakubwa. Wasamaa na mbingu banainaha tumeziumba biaidi, kwa mkono wa nani? Kwa hiyo kukosekana aliyeweka, kukosekana mudhafu ilayhi, kauli inakuja pale pale kwamba hii sio maana yake yadu. Sio maana yake nini? Yadu. Sio maana yake mkono. Kwa hiyo tafsiri ya masalafi kusema kwamba ni nguvu, fa hadha tafsirun sahih. Hii ni tafsiri nini? Sahih. Kwa sababu aya zote zilizothibitisha mkono zimeonyesha jina ya mkono ndio limeegemezwa aliye mwenye huo mkono, si ndio? Lima khalaqtu biyadai ya, imeegemezwa kwa nani? Kwa Allah. Tabarak alladhi biyadi hi, imeegemezwa kwa nani hii? Kwa Allah. Mimma amilat aidi, mimma amilat aidi na ile ina nuru kwa nani? Lakini hii wasamaa banainaha biaidin haina liye mwegemeza, haina mtu liye mwegemezea. Kwa hiyo tafsiri yake ikitafsiriwa ni kuwa sahihi. Kwa hiyo shikali hii inaondoka hivyo kwamba wa kullu sifatin, wa kullu sifatullahi tudafu ilaihi. Hiyo ndo kanuni, kila sifa za Allah ni zenye kuegemezewa kwake yeye. Yako maelezo marefu sana, naweza kumsomea beti moja kwenye haia inathibitisha Jahamia wakipinga sifa ya mkono wa kulia. bil fawadhi tanfahu jazakallahu khair. Wa qad yunkiru al-jahmiy aidan yaminahu, Jahmiy umepinga kabisa mkono wa kulia wa Allah, umepinga kabisa wa kilta yadayhi, na yote mikono ya Allah. Bil fawadhi tanfahu, kwa fadhila zake inatoa. Sawa jamani, hii nukta ya mkono bado inaendelea, bado kuna maelezo marefu hapa. Kuna hizi aya za mwisho hapa, lima khalaqtu biyadaya mpaka mwisho biidhnillah tabaraka wa taala, kukazia na kuelezea vizuri biidhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.